لأخرت هذه الصلاة نو خامخا ما برسو کول دا مز الى شطر الليل اے دائمان بمی رسو کول نمی سیدش بیتا نگر حدیث کی تسرید پا افضلیت دا تاخیر دا مز دا ماسخوتن خوکد کمزوری کمزوری نوے او د بیمار بیماری نوے او د خاون د حاجت حاجت نوے رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله وان ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها نا روایت تے قالت بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد تاجیلا سخت الوار کون کے ماس بغن لر منکم دتا سنا دیکھیں استحباب د تعجیل د زہر دے ای و ماس بغن پا مسکی دیر تلوار کولوان تم شد تاجیلا للعصر منو اتاسو دیر تلوار کوئی پا مازیگر کدا غوینا او دا خطاب وی غیر اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی رواه احمد و ترمذی و رحمه الله عدل تغور تاخیر راغله خدا ظاهر د حدیث مبهم نه او دا تاخیر د امور اضافی او نه نه نو دا تاخیر غو چې کم پیغمبر بکول هغه تاخیر ته مراد ده هغه تاخیر ته نه ده مراد پاسر کی چې هغه کراحت کې داخل شي وانا انس رضی الله عنه نه روایت ته قال دې فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان الحر کل چ بگرمی و ابرد بالصلات نو مزب په یخنی کې داخلولو ير رستکولو می و اذا کان البرد عجلا او کل چ یخنی به وتلوار به کولا دګره د جمی او د وړي موس پمنس کې به پیغمبر علی سلام فرق کولو وړي کې به لګرستو کولو او په جمی کې به تلوار کولا نو حدیث کې دلیل د پېستهباب د تاخير د ظهر دا ول وخت نه په ګرمۍ کې او دارنګي تلوار کول په جمی کې او د جمعی باره که ده علماء و اختلاف ده وی دی کسی دلیل نیشتا خوده پا دی زهر قیاس کرده امام بخاری ده مولان باب تلیل باب نداشتا دل هر دو هر رو یوم الجمعه وی کل چی گرمی سختشی پرز دو جمعی ندا حدیثی ذکر کرده ایداشتا دل بردو بکر بسولات وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحرد أبرد بالصلاة رواه النسائي رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلوا إنها بیشک خیصد آدا زمیر القصد ستکونو علیکم بعدی امرا شیب پتاسو زمان پس مشران یشغلوهم یابا بفعل لی یشغلوهم مشغول کئی بدوی لر اشیاس سیزنان سولاتی دمسکولنا لوقتها د پاره دا وخت مستحب دی داسې مشران براشی پس سیزونو د دنیا کې باړاموي او دای بد جنس مزن غافله کی حتا یذهب وقتها لاړ بشي وقت دی بالکل قضا بشي یا وقت مستحب بلاړ شي او سمیرم د مخالفت ام نشکول زرر در رسی لاس کے ڈنڈا و بات شاہیدہ فسولو سولات لی وقتها نموس کوئی موز داغی پا وقت کیا گر کزان لی قولما اولی کلی پدا سی طریقی موزو کئی چی فتنہ و فساد پی مرتب نشیب بادشاہ دے تقریب بور رسائی یا بل دے کمگو را دبازی عوام دا طریقی یو مولانا پا دین خفا دے نو بیا خدا آمی گمرا دے مقتدی گمرا دے او کالا تے پا حق خفای جلتا جمع ادری گی دے ما پس نیتو تڑی پختون دے کنا شریعت وی نا خواب خانا دے نمانی نو که پنا حق خدا تباکے که پا حق نو خیر دے مخیو کا یا رستو کا خواب خواب جمع سرولی ادری گی فقال رجل يوسري ويري يا رسول الله ايد الله رسولا اصلي معهم اي ازد ديسر مزوك قال نعم الله حبيبي او زكرام زيادت خير ده او دفع شر ده نو حدیث کې دار چې موز به په وخت کې ادا کې اپری به هغه چې دا کوم ظالمانو کومرانان دي تاخير ادای شرم موزو کا زکا ترک د دواعی او د فرقت نه نه انفل ورپسې وکستا ونفل شي فرض دې سیم کړی رواه ابو داود رحمه الله وعن قبيس ابن وقاص فتح دا ولچ قاف ده او بابا نے کسر دا وعن قبيس ابن وقاص دا صحابی دے بصرہ کی اودل دا غیو حدیث دے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی يكون عليكم امرا شيب پتا سوسم شران من بعدي زمان رستو اواب بين صافا و ظالمان امراوي يؤخرون الصلاه مزبد خپل وقت نه رستو کوي اے اوس کتی اور پسې نه کې نو تاله تکلیف رسای اکه کې نو به وخت دی وی فهی لکم دا مز رستو به تاسو د پاره فائدې ویژه کته خو مجبوره وی علیهم او پدوی بد دی zarar وی فصلوا معهم نموس کوي د دوی سره ما سول ول قبلا تر سوچ دی قبله لمس مخ کوي یعنی مسلمانان دی موس کوي اگر کرستو کوي خدا الله حبيب وي موس ور سره کوي موس ور سره کوي رواه ابو داود وعن عبید اللہ ابن عدی بن الخیار دا ابن حبان پا صحابو کی ذکر کرے او دید پارا رویت ثابت تے ابا دید بیاغ پخبل پسکات و تابعینو کی ذکر کرے حافظ ابن حجرم پا صحابو کشمیر لینے اباد نور علماء او پسقات تابعین کشمیر لے و اداد فقها او د قریش نو د علماء نو انه دخل علی عثمان دیوردن نشو پوسمان رضی الله عنه وهو محشور او غی پکور کی بن کړي شویو اد امور نمن شویو اهل فتنی والو ته محاصره کړي وا فقال دورت فرمایلی انک امام عامه تخذ عامو امام یعنی امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ توئی او خلیفہ د مسلمانانو و نازل بک ما ترا او را نازل شوه د پتا سوغ چتا شوی وینئی ایک اور کی گیر شوی او خوارج بغاوت کړي و یصلی لنا عمو تمسکی امام فتنتن اغه امام د دې فتنې چې مشر د دې خوارجو دي عبدالرحمن ابن اودیس البلوی دا یو د مصرینو نو اباده وی کنان ابن بشر دا یو د دې مشرانو نو علامه حافظ وی دغه د مراد د دې کې د ومنځونه کول مسجد نبوی کبو کړو قبضه کړو وانا تحرجو او مونگا ونتحرجو امونگا یریگو دو واقع کی دونا پا گناہ کی چدی دو فتن امام پسی مسکو نایا مزور پسی حکو کنا فقالن عثمان نزی اللہ نوی ایگو ردیت دو صحابو شان لوگو رے مونگا چا سرم مامولی گنتی تاندی تریوی نبی آوی کافر دیوی نا نا دو پسی کولی مسکی ویس آغا پسی مرگ لر آغی پدې پسې موضوع کو کنا فقال الصلاه احسن ما يعمل الناس مزخړر خيسته دا غنه دي چې عمل کوي خلک فایز احسن الناس فاحسن ماهم چې خلک خکار کوي تم ور سره خکار وکا واذا ساو فاجتنب اساتهم او کبد کار کوي نو د بد نه اڑخلشا رواه البخاری د دې حدیث روایت کړه امام بخاری رحم الله دغه وجه د علماء لیکلي امام بخاری په دې دا شی باب یې باب او امامت المفتون والمبتدع چا په باب یې په دې حدیث دا کوم چې مور باب او امامت المفتون والمبتدع د دا علماء ټول وای چې د امام مفتون او د مبتدی پسې غوچې په دې بدعت کفر تنی رسیدلې او داعی دې بدعت تنلې نور عقیده درسته ده خو بدعات کوي نو د پسې مشکیږي خو سره د کراهت نه ها بھائی سره سره پکار دے چې خلق سو کی نیک او با عمل او د سنت او عامل امام کی حکدا سی وی نو د پس جمع کول پکار دی خسرد کراحت نا دکدا حدیث دغه علما او دلیل دی او د علما او اختلاف وکشتا پس حد د امامت د فاسق کې وګوره که فاسق دی نو د دې امامت درست نه هو که چلی دا سی فسق او بدعت وی چې د کفر تر رسول نه نو بیا ور پس درست نه دی لکه وګوره صحابه کرام و د حجاج ابن یوسف پس مسکولو ها بھائی داغنه بلوی ظالم کوم ځای پیدا کی سور صحابه دا غتوري سټلی اسور سور ظلمونه کړی ابن عمر رضی الله عنه بدا حجاج پسې مشکولو با انس رضی الله عنه بکولو نو ظالم او فاسق بادشاہ دې مبتدی دې دوی پسې سرد کراحت نا مشکی ادا مسله ټول نه زیاته شرع عقیده توهاوی ذکر کړی تفصیلا او داغي دلایل ذکر کړی دي. اگر چې حکم داده چې امام دی غوروي ځکه دا خدای دی مقتدیان او د الله په منس کې وفد دی دیو جن اوس ګوره بازي علاقو کې ملکونو کې بیګری امام دی سبق حکومت هم دی لاسوکه نو بس سره اور پسې کای مشخکار دی کای دی اور پسې او ځان لچ کې جمع وکي اٹھولو مرزان لجم اکول ابنش گیر اخرائی یا گیر لندائی نیمامت د فاسق صحیح دے غصار د کراحتنا رواه البخاری رحمه اللہ